mama nya foile yere sa femi arbia na karota wala utara mama la koni diga yerga ejimi moye mo mi na ko jugu kabaru na mi do rozia mo ali papi baba inu na mi do rozia mo ali pala inu na mi do rozia mo lama dormi baru na mi do rozia lama haraba dumba na mi do rozia mo lama sunu na mi do rozia mo lama dia kabaru ولن يغير الله نظرا kwa diti kan ndugu ndi milsikeli naam fami ndia turana forona naam kata amiri arma urutu tole kan talu talu darsu lor kan dia biye ka biye tabo ndi kilindu walan wayra launa da ija da walakina ni do dugundi samna ni ni la jali kafa ni la jali fara ko ki dugundi Allah habiru bima tamal ya habiru bima tamal na mituna kata habiru dulenu bima bombia ye tamal wale soka ko sa ko tuka ka arif bila kidangi blade la la mi ne wure ma wurun gari da ka toro fa mbiya di mai ma ka la fiya mai diera ina na mina kana ita tuka atra di mai yasi ko kana ko de yi lo hala ki sie ko itina iti aka bi ko wa ko be dulenu ni ni maka dulen ti o si lon ka go abrika se ko abrika ke wala ta ili moye mu nari zoro ti e mo ena di e mo wala ta ili moye mu nari zoro ti e mo ena di e mo rabana wadarna wala miana rajana na mali zalia ila mungina ni mo nyala ko ni dikaya ga ili moye mu Amina sulama dormi baru lagi zoro ziyama Aku mayala manimbe lagi zoro ziyama Bakoni besana lagi zoro ziyama Aku mbetuguma lagi zoro ziyama Kama la moya tiya magaru lagi zoro ziyama Aku mbesana lagi zoro ziyama Bakoni betuguma lagi zoro ziyama Loma pade ya tike baru lagi zoro ziyama Loma kunja min baru lagi ni ega ke kafirie ala ka fradi kira me femi ka ora obe nam andur teya nam femi ka andur mara arnya biara nam andur teya nam de atora dono mo mir dara ko rafo ele tu kana duoto nam mi sira de ma ko eta fo ka bayo wiri ka tawo nam do gafo nam ozire ali adaga la krabi e ali adaga la ozire ali adaga la krabi kame kyan yi gunga a fodu wale am yarta nam salama fasinu na ti soro siemo salama ya babari na ti soro siemo salama furuti ya babari na ti soro siemo etu tujaga nam ati yele makara ko lewo ala sai ku ni suri ka ho etu tujaga nya ko tata la tata ko mo fa sura karanga kwa lube mwasirar na tarna arna na saura mima kidu jana mara kako jana mara ki arnyinga ko mengane biari mengane biari tije ka fukar kwando umatu muhammad artisi mayadumu ya mazara la sikiyai mayadumu ya mazara la sikiyai mayadumu ya mazara la sikiyai Fuko raba na arusoro na wasa miena Kondi wala anga fongi bi andika miena karini yale mkunu na kari Kunu na kari ye Ango miena kari anga ibi Tiano paparapaya ayikuna andu leboni inyata Sewo do mbeni mtugu Akwari kana kule femibe minyaki ya raishi la kedu kwa lima ni Seite tugu La rujanda Ako wasa miena aminga Tazidika rusul Kira mawati ka femibe fo Anga toko fanyalo Anga arfanya ndiara Anga abie tia nenyabu Ele sara kira sara arbiye kuna Kweo kira ya fo ile ko ni ka fem fo e kamani ndi wole to mi tugo na kera ala to ko ni wole kera bi ila ka tugo ile se ko dunya se le ni la la amo ni ya ba ya ma ko mata ni ana la ya yana wala utara ko ni tika yar ke ile mo ni mo ko jugur e na ke so ni ya amo ra anjula mayaina dat ke nar tiara namo Dati nda rae soro sulama ya duwa mina mwa miya lako miya kia bana rakabai dati katikidara Allah ala kumi ya kaya kwa fua kwa la kutanle akorujia tika ira kerema dugu naam lola bana iba denu inya lebe lura naam artu domu fara naam akuma nyonya fara naam idadika darakana kuma niya ye huwa wala lo da kwaka kuma dufuma kwaka niyani ima siye kuswa mena ukoswa ili tu kuma niya tu kukura kundi kuma niya hai burwe fie buru juma naam ayele tarayi naam wala tarayi jili mujirimu nali zoro I'm gonna make you mine. Duma jangara duniya jangara mi bieta duta duma jangara yi har ki mina standa ka ta kunu ki bilara ta to ki ejen gel doma ta yifa ta o ki fa ga baba na ka jeni ta ile ti dolora tugu isu ti dolora ya tugu Allah dani mo fa kana kwa ye jangara to aye kunu le walara Allah aye kunu le ki jangara duniya ora mo ki jangara jangara da mi wole ko songwa te duma tai boa ala ta de wole ba duma tai abia ka le duati bora ayo to ke gidile soa ya bi ku long soa na soa na kada dumura le mata kada dumura le mata kada dumura le mata nam nam akado di ina ma yuminu bi ayatina la jina tadukiru bi arun sudaka Ala kwa makeja nam biar bia nyina ka kwa la yarse ko dunya na nam ata herake wallahi alur dengen nyana nam ala ko hu ya ti diara ni ala ndika ni mo ni kiringi ni meta kana dia macho nam ka ko ama ko ile ka ala dese ko duara akuna ngoya le wajibi yare ma wol ka to ile akumi tiketa ka ke shukran ala tasa ko ma le wajibi yare ma wol ba nyanya karra ko ija na mafani jin ko ngoni adama ko ngoyo ibe o dolera wol ko so ha ina me kai wallahi ako wol ko so jete e ile ba mo ko dolera wol ka to ile bana shukran ja na mala gari ya fore sa nam faju amo aradu bima nasidum aradu gangara da bima nasidum Nyar nyina sabu lika yomiku Arle benyo nye nyi Aaaa Lai tiki tiki Ina Tugu Nani lango Anga turu kiarura Wajugu Anga turu kiarura muna Jangarara Urtu ya tuja janamara ka diarai Sogran Adma balara Ya Kiyama la tau Nam Masabata fandara u Obetori Ama nyina rukuli Sogran Wajugu Alu roti nyina nali arma loka loka rukwa lilami tenyana Wallahi Alu manyina Alu waka artuili Nam Anda wala Wajugu Awa minike Angina abali wende Tuma jangara ro Ima gondo damalo Arge ya turun Angina abali wende Tuma jangara ro Ima gondo damalo Fania sabu, bima gondo damana. Fania sabu, bima gondo damana. Sukran ustad. Nam. Allah sirsa. Nam. Ina ma yuminu dina. Ina ma morwe limania. Dia ya dina. Kurane ni. Ira dukiru. Amela kwa niki kyarura biya haru arebe kelende biya arbe suudu be maaye wadaba ala sanu ya ya modera biya kaka fota nduma kogo ala sira wa fami biya fota muamiro limaniana wallahi muamiro limaniana wallahi ure limaniana qur'an ayi ne tuwa tuma le qur'an ke karariye ya ladi yala ayata kama si ya yera ayalo chembe femi biya forta afa kande ana kande ala kanu wallahi ya gudu na subhana lae wa jamule ya gudu na subhana lae wa jamule ya gudu na subhana lae wa jamule ya bo bo haru kende almohari ebe suyada ni ado suyudu be maga ye wazabba arala sando ya biyamu dira biyamu kakafu atanduma soran arala sando ya kakafu atanduma naam ega korsi wallahi tumawo tumale naam ni ladiri kana kikyarra naam ya trakinda arma ajigira wa mo mole ni atina tiyanda ega korona karaye enungor tali ya ramunyara naam Mama mwe na ladrita natara majina nafe la yastagbiru wa rabunya nika na kurana karamo kwaye kata kwala kota akira kota ai jene fana ndia kwa na mwamiri kufo alibeura naam ega fomiye kakundi mandole nga kendisi ya kuwa sima tuku naam ndia benaka sujudu bi huwa ya kundu na zubana lae wabia mule ya kundu na zubana lae wabia mule ya kundu na zubana lae wabia mule naam ni ike kurana kara naam katasi alitukaina yeyira majiga Allah ye huwa yalo sta urambe wangilira ande kurana karna kara ku kurana kara ni nambe naam amana mi boku ku motina be kurana karna naam mi lekri wanju naam shukran ika me kyai shukran wo mohoru ale mohamiri talali ni tumoto male kar ladi naam e sujudu be naam aka sujudu be mosu wala wala alhamdulillah de urasa de yalo ni ka ta sujudu be ka subhana le foka wala mudde fo e kuru nyon nay la shaka subhana le wabi amudi e ka bir suyu e ko subhana le wabi amudi ya fote de gulu na subhana le wabi amudi de gulu na subhana le wabi amudi de gulu na subhana le wabi amudi de gulu na subhana le wabi amudi de gulu na subhana le wabi amudi fue ko ya zukiru biya rusu jaddan wasaba biya mudira biyam da sujudu bin ko kabakinde ya nyin nefe ya la sando ya shukran kala tando ye to ale sujudu ra kana dugo jenya allahumma kutub li biya ajran wa lani biya wijran wa jali ya indaka juran wa taqbal amini kama taqabalta mi amdika dauda alayhi salam shukran sujudu ra ni ko fere be lefe ya foka tutu gala dare ka Allah ka obie be lefe pour na 40 ton do ti akwa ko ya o ke bar lu mu are miti na bono wallahi ya foka ni anyina la veni ko na ye shukran wa alaikum salam inshallah allahumma ya muhammadi wa ala ya muhammadi wa ala kasi atakuma sabati ya muhammadi ala dimanika natu to amal adika mazabiti ana almadi ala dimanika mazabiti ana almadi ala dimanika allahumma ya muhammadi wa ala dage mama diwale lamara mai kurana de afukar ko ni kurana karkata si sidwa dora bashaka kulau kan albar min dada likal madra bila na bidal bar kabla ta mata kalmatu rabbi wallahu jina bil milil marala wallahu jina bil milil marala alika kinyo nyale naam aboye pana duga nale kabe duga ina bashaka abete nle atisye kaba katwa anto ke duwale kyara allah bashi akon nai shukran dawra sa do mommi nana in chomor nana nyanya na keta nam jande amadinu arkan juara la dame na tikene ya titei anbiya kaye Allahu kada inshallah nam nam kwa ndima nam kwa dwanga ini nam jete barkala do armame Allah si diambie ma nikana ndambia ye Allah ma yani ma la igebi wa kafara la kata ye wa ramwa ina ra wa nawe ya do yake la kabura kabura wa usia ya do yake la majala wa ra wa yazi Zabira wadiya rada banal moji wa ferada banal moji mi boku ferada banal moji zabira ku ferada banal moji na kuna ku ferada banal moji ya ku ala uma mala ajijale babu na ajira amin tabari ya ajira wela kamileri ya kakati dugo dua ko walil hafirna yusra Allah kira dugo no ko yasanna me yak kabur bo bari nam mutu ko yarti fa bu ko kabur bo abada ati mo dari nam tawaso galina arbana yara ka fo kamle bri nam ko ara fo kamle masay ko mo tsina sara kamle ta forra nam no tu chomo gor ni demo ara sanga fo chomo gor ye mutu wala wala wo kana boy chomo gor ta faru be Nam ni be mo yeere fe wala wallahi ni ka jetina dana ka trefe kasa wallahi wala fa dana ka trefe duguna kasa wala ba fa besira wala ba inna besira wallahi ile tugbe dimberelo ina ke dimbere yar kuo wala be be dimbere yar kuo nam da mo tafo yitugu ko arko mo tina sara ya tarbiya be tara kabur sur kabur surali nam niar moto ye niar lori ye niar sey wallahi mokhtimo gondari arfa bokana ida ka dugon kiyari ye walil hafirna yusra strand ko kabur mo bar ko sonno ma kiyari ye nam ko sonno ma kiyari buto ngana armai ilele na ye kar ko ile be kolin yara tigi nyon ware dugo do allah wala sura ka kolin yayi ma kolin yayi ba jede mokhtito ko raka dia lole do karari ye wa ala nyi dari yusra lele dari ye yusra Allah Allah aka fami ya gengere mungo so ka tasiya na forta mun tu ta to gengere na ni ko ya ni ka Allah lo wala la sa ni to mena man ta fello so ka Allah bonyo ya ni ta ba e ka to gengere na ido ado be fe wala be na ni ko de ka lo tuma wa i ya fere kini mo so ma so jara wa qul huwa Allah ahad Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad mo de ka tasiya na forta ka fere mun tu tu ma ta fello ay bonyo ya ni kama un to dela tele motal motal dingele bawe o ta ju abi yi kul huwa allah allah samad lam yaldi wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad allah ani tegele asmanu kaka masa shukran allah tu samadu nan samadu na allah likite Allahu men masalee asmanu kekere masa shukran allah ki somandu ye yalle le kekere jodi ni medu wanta mo kere ngere mbiye ni fobi allah le fe wallahi ika kenyonye tike ka karka bwama okey huwa ye ni fobi allah al masa bi al masa kelo kere kere nyar ni fobi nam lam yaldi wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad lam yaldi wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wala bafari ye allah allah dumu asmanu bilibili wa lela bu fami ye marhaba marhaba somandu naam shukran shukran do koro do lo ko bilibili wallahi ida meka naam o somandu naam labe nya foye jate anfo bakara la ma hinna na amin ida meka fraza bilaga irade ana imana lana na'udul qur'ana iba wa sansala lana na'udul qur'ana Iba wa sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala Ya be dunia tugu si dari ai. No ta ke be ka tiba. Wallahi. Na dari na dari na. Banana ya la zari. Banana ila la zari. Banana ila la zari. Allah kafara ye amin Allah kafara ye Somando. Take a Miss Somando. Somando. Get a phone with the video. What are Somando? Take a Miss Somando Conanda. Conanda. Alama kaka kumo ni aku kono ndanu ku kono ti afe ya ni kaka e kono bi afe wallahi de ku do sigi koko mi kono kono bi afe te ma ku e ma e ku sigara ya bi ya bi ya bi ala ala te ko le ko sama le ga to mama do ge ni na yo e ki ma jo ni le ga mama do ge ni na yo la o men masale a to mando bilbele mama mi ya bo fembiye wallahi Allah mo ya fa yin jete ba fa ba ka da ko akon la baro mi ya nana qur'ana nyini na ba mi nana lokar nyini jete lokar nyini jete lokar nyini jete loka mi ka ta ko ya rañi ko ngusura la baro ni fe jete mo so jura kan baba ta ko ngusura mo ko ya me kamele ba de ga me cha yin na ba ar ka do ko ngura no man ga ba ar fe jete ki ya nyini na do ka ngo che ka ta si ko ngura ka ta ngo ma ni ga ba do e na mi anyo ma karpe ko kana lo jidar sa wallahi kiarbo kilingila kina ke jim nama haliyo ni be jidar kina ni ai nam kina ni ai nam mi na jimi katembe mi na jimi katembe to ma akana fo etuni bi samani samandi etuni bi samani etuni bi samani etuni bi samani samandi etuni bi samani Anani ya nyoma baye Etuni bizamane Anani nyoma kunye Etuni bizamane Yabu nyoma baye Etuni bizamane Sukana nyoma diye Namo Abia kana nyoma jigidwe Nyoma abia li nyoma kano yabu abie Fua Na kwa dafu wa kubordi Gafemi yabu fombia uliki somandu Aita suru alo somandu de Namo Yabu fombia uliki somandu Ala lipiri somandu Etuni bizamane Etuni bizamane Somandi Yeah. Kabaka dugu dan wa ma gaba Sonda Bena Oma Sonda Bena Oma Ko ala ka sauni duguda ko ala ka duguda akona ka duguda ka ko saunya maraba naka ala ka dugukoroda aka dugukoro mi ka ko dawe ka sigi wallahi ka sauda wallahi naka ko ko da na ga ne ka da wallahi ka da Ima akufuri, dia ti dana kasigi. Ako ni ati kadugukoro fuori le bank. Kasoro ka sounda. Kumara na fukaru ati malu adugasoro dugukoro ka timashi ka sounda. Kwa, ula ka amini katu ka sounda samba na kadugukoro fuori. Wale ardua. Bana jani kanda. Bana jani kanda. Ngofe. Bana jani kanda. Ngofe. Bana jani kanda. Allah. Wole bedo gononi ma kwa dogoro ala lema kana baka afrekar ko mi dogoro ala ma wala ba mi bangara lema ko mama tati na kwa ali muri debi ko dogo ko ro lema dogo ko jo mi dogoro arma shukran ala le abi lo wallahi wada ani bangi ko ro ali ayi ne ma ta kuma ndi nuni ye rahim na baka jana ala ta masa ya kuma ndira ka ba mo tati ani dunama na mo le be masa ka ta da warin di miwa fisiki ko ro tika tika ki ki be Ala ta wuti sai ka kyara. Wuri kira anyeju. Masakiya mi masaya akuli. Dunwa dotei. Wuri kira anyeju. Wuri ko soro duniya masabi be majaji masaya bi be majajali. Na kama sa toli la riya masa te. Masa ba ka dimi labu mani kilinga duna. Yin ya rige tuku. Ma ba ka dimi mara tuku. Allazi azal kula sai alaka. Wa bada. Ali ali ali. Rajala nazilla o mi ali mi mai mai. Mi ma aka femi bi da nam ko aka bi cha ya wallahi elele ni baki yer fer ka ke do fer na ba elele ni yer fer le muso ka muso do fer nam ko ala ko ala tikanna mo ko tisna le nam e ka nya le muso yin ta imalo le towa ele to ke e ka nya le ke imalo kami ko so ala ki ne dada ngo ya mi ti anyi nata na lo ti ko yere ti o ti ata ado mo yere anu ma se ke mala do ke ka yere da wa ado ta ma se to ara ka wa ko mu ko so ka ngata afon yin gogo Yala nduru la kai.